أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميدي الله أكم تكي صالة أمان توم عليه الصلاة والسلام. اليوم تتوى بيان وبينيفو juu ya upotoshaji aliyofanya bwana mmoja anayeitwa Nurdini Kishki. Bwana huyo siku za karibuni inasemekana ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani, kwa mujibu wa wale ambao wamezueleza, Allahu aalam juu ya uhakika wake, lakini maneno yake yako. Bwana huyu ametoa maneno, madhumuni ya maneno yake mwanzo kabisa amesema ya kuwa leo ili umpende Muislamu lazima awe katika madhehebu yako au awe katika dhehebu lako. Kisha akaendelea kusema siku za karibuni au majuzi akasema, nimerushiwa klipu katika simu yangu ya bwana mmoja anaishi Tanga, anajiita Salafi. Yeye huyo bwana hakumtaja, akasema huyu bwana amesema Kishki sio mwenzetu, katika Uislamu kantoa. Yani Kishki anasema hivyo kwamba huyo bwana Salafi anaishi Tanga amesema Kishki si mwenzetu, Sasa Kishki anasema katika Uislamu kantoa, yani katolewa katika Uislamu. Tena anasema kabisa, yani kantoa katika Uislamu kwa kusema hivyo. Kwa sababu kwamba hajawahi Kishki kusema yeye ni salafi. Kwa hiyo sio mwenzetu. Kishki akaendelea kusema, yani kwa istilahi au katika Qur'ani si mwenzetu. Nini au nini maana ya mwenzetu? Ni nani katika Qur'ani? Kwa istilahi ya Qur'ani mwenzetu ni nani? Kwa hiyo hapo akanukuu kauli yake Allah, wa ma ja'ala 'alaykum fi ad-din min haraj millat abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Ndio. Kwa hiyo yeye aliwauliza watu wake, Allah katuita kina nani? As-salafiyin. Akawaambia watu wake, nikipatia niambieni kwa sauti ya juu ndio, nikikosea semeni la. Kuikawa anaorodhesha, Allah katuhitaji as-salafiyin, watu wanasema la. Katuhitaji sijui hivi la, jui badhiin la, jui shafiiin la. Akataja mpaka akasema al-muslimin, watu naam. Alafu akasema la ilaha illa Allah. Tusemeni au semeni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Hakaeleza la ilaha illa Allah ndio chatale yetu, la ilaha illa Allah kadha. Ukiulizwa dini yako ni ipi, ni Muislamu. Ukiulizwa madhhabu yako sema madhhabu yangu ni la ilaha illa Allah, au ni ummati wa la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Yani kwa maana hivi, maneno yake yapo, sio tumenukuu tu, si harfia kila kitu. Lakini katika maneno yake akasema, na wa challenge wa Islam popote mlipo, ummati Muhammad, tena naomba mnisamehe kwamba haya majina yote ni fake. Jina original ni moja tu, al-muslimun. Kwa yote haya ni fake. Kwa hiyo hii ndio madhumuni ya maneno yake. Sijatoka nje ya maneno yake. Yapo kwa sauti, tuna haja ya kuwasikilizisha watu. Watu wengi wamesikia, na mpaka humu mjini kuna watu wameeka katika status zao maneno. Baadhi ya ikhwa wametueleza kuona kwamba watu wameyashabikia, kwa sababu pale aliyokusudiwa mkubwa ni as-salafiyun. Masalafi ni ahli sunna, ndio walokusudiwa na watu. Sasa hivi watu wanafurahi sana, hata kama yale maneno yana wengine yanawagusa, lakini kwa kuwa mule ndani wametajwa as-salafiyun, na ndio kama inaonekana ni majibu kwa hao au huyo bwana anaitwa salafi, basi watu wameshabikia. Kwa baadhi ya ikhwa ambao wana jamaa zao wa karibu wameweka, bwana huyu bwana tujaribu kubainisha talbisi zilizomo katika maneno yake. Tulipanga kufanya wiki iliyopita, lakini kukaingia mambo, na leo Allah amekadiria kukutana kuyazungumza maneno haya. Huyu bwana ni mtu haeleweki, msimamo wake haeleweki, njia yake. Huyu bwana amekataa kwenye audio hii ambayo ipo kwa video na imeenea katika magrupu kwamba hakuna as-salafiyin, hakuna chochote, majina yote fake. Sasa kabla ya kuendelea, nitawasikilizisha hii na watu watasikia, taingia katika rekodi biidhnillahi ta'ala. Ama yule anayetaka kunijua mimi sasa anaisema sieleweki, eleweki, mimi napenda kusema kwa kinywa kipana, ana sunniyun, athariyun, salafiyun, muttabi'un likitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ala fahmi salafi umma. Mimi ni mwana wa sunna. Yatosha hilo Allah kulijua, yatosha hilo mimi mwenyewe kulijua, bali insanu ala nafsihi basira. Vinginevyo muniambie tu nyumbani kwangu niweke kabisa pale Alhaj As-Sunniyu Al-Athariyu Salafiyu Nuruddin Muhammad Ahmad Al-Ahdan Al-Ma'ruf Bikishk. Hilo mimi siliwezi kusema kweli. Chochote kitakachokuja katika kitabu cha Allah na sunna za mtume ndio manhaji yao, tena kwa uelewa wa salafu as-salih. Tumsikia haya aliyasema, watu walimwambia mbona haeleweki, au sio? Alafu baadaye bwana huyu ana huyu, ili umpende Muislamu lazima awe katika dhehebu lako. Ondo kweli, hata kama kweli unauma. Majuzi juzi nimemshua clip kwenye simu yao ya mwana mmoja anayejiita salaf, anaishi Tanga, sipendi kutaja majina ya watu. Anasema kishiki simu wenzetu katika Uislamu kanitoa kabisa. Kwa nini? Anasema kwa sababu hajawahi kusema yeye ni salafi, kwa hiyo sio mwenzetu. Kwa istilahi ya Qur'ani, mwenzetu ni nani? Wama ja'ala alaykum fi dini min haraj, ajakupeni Allah uzito na mazito katika dini hii. Wama ja'ala alaykum fi dini min haraj millata abikum Ibrahim, millata abikum Ibrahim, dini hii ndio ile mila ya baba yetu Ibrahim. Huwa sammakum, yeye Allah ndiye aliyekuiteni. Mimi nikasema alivyofika, nikipatia semeni kwa sauti ya juu, na nikikosea semeni kwa sauti ya juu, la. Allah anasema nini? Huwa sammakum, yeye Allah ndiye aliyekuiteni. Na anajaribu kusema alivyopita asalafiyin, amenielewa? Huwa sammakum, yeye Allah ndiye aliyekuiteni nyinyi kwa jina moja tu, ndio jina pekee linalojulikana ndani ya Qur'an, majina yote ni feki, tukie au situkie. Namwelewa, majina yote feki. Ana maneno yaendelea mbele, ataorodhesha salafi na kadha, majina yote feki. Ya mwanzo anajiita yeye nani? Salafiyu, sunniyu, athariyu, muttabi'u lilkitabi wa sunna ala fahmi salafi al-umma. Sasa hawa ndio watu wa hawa walivu. Ima tuambie kauli ile ya mwanzo kwamba yeye ni salafi, ni sunniyul athariyu, ni mansukhu, ni mansukhu. Na hii aliyosema karibuni majina yote feki ni nasikhi, au ile ya mwanzo kauli alqadim, na hii ya karibuni kauli nini? Aljadid. Au mwanzo alisema tu alikuwa njahili, sasa elimu imemjia karibuni, kajua kumbe yale makosa. au mwanzo ndo alipatia kusema vile, hivi juzi ilikuwa ni hawa la chuki maskini? Atajibu kama ataweza. Ma ataweza atajibu. Na ipo nyingine ambayo alowaita masalafi ni makhawarij. Ipo pia hao, pia ninayo. Lakini tena naona tusisikilizishe sana watu wasiokujua kaya kwa Nuruddin Kishki kwenye msikiti wao. Tuwasikilizisha maneno yake muone. Huyu ndio shekhe mkubwa anasema yeye ana makombora. Na kuna moja alizungumza akiwa Mombasa, wananionia wivu. Lakini mimi nina makombora. Sijui mtoto wa Ilala mwenye sutemeke ajitaje. Nina uwezo wa kugonga. Sasa wewe makombora ndo haya. Kwa hiyo maneno yake haya ameyasikiza kwamba kuna mtu amesema si mwenzetu. Na akamtoa katika Uislamu kabisa kwao. Kwa hiyo kabla ya kuendelea, yani nitaanza mwanzoni kabisa aliposema leo ili umpende Muislamu lazima awe katika dhehebu lako. Maneno haya ukiyatazama unaweza kuyaona ni maneno mepesi. Lakini ndani yake maneno haya yamebeba khiana kubwa. Maneno haya huyu bwana amevunja msingi mkubwa katika misingi ya Ahli Sunna, na ndio mwenendo wake kuonyesha kwamba leo au mapenzi ya kisawa sawa ni kumpenda tu mtu madamu ni nani? Muislamu. Madamu mtu Muislamu wewe mpende tu. Kwa asema lazima iwe katika dhehebu lako ndo umpende. Maneno haya ndani yake yamejifunga. Kweli haifai kumpenda mtu kwa kuwa tu yuko katika dhehebu lako. Awe juu ya haki, awe juu ya batil. Na huo utakuwa ni uhizbia, utakuwa ni mapenzi yaliyojifinya, mapenzi finyu kumpenda mtu kwa sababu katika dhehebu lako. Awe na haki, awe na batil. Lakini kumpenda mtu ikiwa yupo katika madhhabu ya sawa. Madhhabu kwa maana ya tariqa. Kumpenda mtu akiwa katika njia ya sawa. Na kumchukia mtu akiwa yupo katika madhhabu au njia isiyokuwa ya sawa. Hii ni katika dini. Kwa hiyo mathalan sisi au ahlu sunna, wao madhhabu yao ni kufuata kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih. Ndiyo njia. Madhhab manake ni njia ya kuendea. Ndiyo tariqa, ndiyo manhaj. Sasa kumpenda mtu anapokuwa katika madhhab hii ya as-salafi salih, madhhab ya kufata al-kitab wa sunna ala fahmi salafi salih, kumpenda mtu akiwa katika madhhabu hayo, hili ni jambo la nini? La wajibu. Na kinyume chake ni kumchukia mtu kama hayupo katika madhhabu hayo. Hayupo katika madhhab ya kufata al-kitab wa sunna ala fahmi salafi salih. Sijui mnaelewa. Kwa anataka kuonyesha kwamba tupendane tu. Yaani madamu mtu anaitwa ni Muislamu, na ndio maana maudhui yake mbele akasema kwamba jina ni moja tu. Kwa watu wapendane madamu mtu ni Muislamu. Awe ni Shii, awe ni Ibadhi, awe ni Sufi, awe ni Khariji, awe ni Mu'tazili, awe ni kadha, madamu anajinasibisha na Uislamu, basi atakiwa kumpenda. Kwa tunasema neno haya, kama kweli mtu anampenda mtu kwa kuipo katika madhahabu yake, na madhahabu yake hiyo ni ya batili, hilo mkosa. Lakini kama mtu ipo katika madhahabu ya sawa, ya kufata al-Quran wa sunna ala fahmi salafi salih, naam ndiyo sawa sawa. Na ambaye hafaati madhahabu hiyo, kutokumpenda ndiyo sawa na kumpenda makosa. Maelewa? Na Kishki hii aloilingania ni dawa ya kiikhwani. Haya aliyazungumza hata alipokuja Tanga. kimuona anavyozungumza na ile da'wa yake ni da'wa ya kwenda na watu wote. Madamu ni Waislamu watu wote, hana misingi sahihi ya alwala walbara. Hana msingi sahihi wa alwala walbara katika da'wa yake. Na ndio maana yeye popote atakwenda. Huyu bwana alibaba dua akenda Omani, tena kwa kusema uongo. Omani atakiwa elimu yake ijulikane. Akamwambia yule mtu ambaye atakumchukua, andika mimi nimesoma Irani, yani akaambua na watu wake, andika kasoma Irani, kasoma Saudia na kasoma Misri. Haya, akenda. Yakaendelea lendele alporudi huyu bwana akatoa hutuba kamili ya kufanyaje? Ya kuwasifia watu wa kule. Na akasema watu wa Oman hawana taksiri wala nini? Wala nuksan. Katika ile misemo yake kwa na yaongea kimashairi. Hawana taksiri wala nini? Nuksan. Haya ni maneno ya sawa. Anazungumza da'ia. Ni maneno ya sawa. Kweli watu wa Oman hawana taksiri wala nuksan. Yaani hawana upungufu wowote. Hii ndio da'wa yake. Yeye anatazama maslahi, tazama kunda na watu, basi na hii ni tamyii anoifanya. Na hii ni katika sifa za watu wa bid'a. Sifa za ahli al-ahwa. Hawana msingi wa al-wala wal-bara. Na jinaya ya tamyii leo wako nayo watu wengi mno. Wanajinasibisha na sunna. Wao hawapambanui. Mtu kaja anataka kuzungumza, tunaona misikiti ya mashehe katika mji wa Tanga wanajinasibisha na sunna. Wamekuja kiongozi wa matablighi kapewa nafasi ya kuzungumza. Kaja khariji ana mada yake apewa nafasi ya kuzungumza. Kaja juzi huyu Nurdin Kishki akapewa nafasi ya kuzungumza. Anayokuja apewa. Hii ni manhaji ya tamyii, ni manhaji ya ahli albid'i. Hawana msingi wa alwala walbara. Kumpenda mtu kwa kuwepo katika manhaji ya sawa, na kumchukia mtu kwa kuwepo katika manhaji ya batil, manhaji ya bid'a, huyu tumchukie, tusimpe nafasi asizungumze. Hatuwezi kutangamana na mtu huyu tukakaa tukamsikiliza. Hiyo hawana watu wengi walionasibisha na sunna. Sasa tutanukuu maneno kidogo ya Ibn Taymiyyah rahimahullah, kwamba mtu hapendwi tu moja kwa moja isipokuwa mtu huyo awe na sifa fulani. Na hachukii tu mtu moja kwa moja isipokuwa mtu huyo awe na sifa fulani. Na atapendwa mtu kwa kadiri ya kile alichokuwa nacho, na atachukiwa kwa kadiri ya kile alichokuwa nacho. Yaqulu Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa idha ijtama'a fi ar-rajuli al-wahidi, ikikusanyika kwa mtu mmoja, khairun wa sharrun, mtu ana khairi na ana sharri, wa fujurun wa ta'atun, ana fujur na ana ta'a, wa ma'siya na ana ma'siya, wa sunna ana sunna, wa bid'a na ana bid'a, istahaqqa min al-muwalati wa thawabi biqadri ma fihi min al-khair, atastahiki kupendwa na atalipwa na Allah kwa kile kiasi alichokuwa nacho katika khairi. Wastahaqqa min almuada, na atastahiki kuchukiwa, kufanywa uadui wal iqabi, na kuadhibiwa, bihasbi, kwa kulingana au bihasabi ma fihi min ashar, kutokana au na kiasi kile alichokuwa nacho katika shar. Sawa. Anasema ijtamaa, imekusanyika kwa mtu huyu, fi shakhs alwahid mujibat alikram walihana, kwa mtu huyu yamepatikana mambo yanopelekea kufanywa ikram, na kuna mambo yamepatikana kwa yeye yanopelekea kufanywa udhalili, udhalilishwa, ihana, kuangushwa heshima yake. Kallis, kama vile mtu mwizi, tuqta'u yaduhu unakatwa mkono wake, lisirqatihi kwa kuiba kwake, wa yu'ta min baitil mali, na atapewa katika nyumba ya, yani baitul mali, atapewa ma yakfihi, kile kitachomtosheleza, lihajatihi kwa haja yake. Hadha huwa al-asl alladhi ittafaqat alayhi ahlus sunnati wal jama'ati wa khalafahum al khawarij wal mu'tazilah wa man wafaqahum. Maelewa maneno ya Ibn Taymiyyah? Mtu ana sunna ana bid'a, au mtu ana ta'a ana ma'siya, mtu ana khairi ana shar, atapendwa kwa kiasi nini? Hatusemi kwamba watu wa bid'a madamu hawajatoka katika Uislamu kwamba eti tuwachukie chuki za moja kwa moja. La. Chuki ya kumchukia mtu moja kwa moja ni yule aliyotoka nje ya Uislamu, ambao ni al-muada al-khalisa. Kuchukiwa khalisa pure, atachukiwa yule ambaye yuko nje ya Uislamu. Na kupendwa mtu, kupendwa mapenzi al-khalisa, mapenzi pure, atapendwa yule mtu ambaye yupo katika manhaj ya al-kitab wa sunna ala fahmi salafi salih. Atakuwa katika njia ya sawa, njia aliyokuwa nayo bwana mtume na masahaba zake, watabi'una lahum bi ihsan. Mtu akiwa katika njia hiyo atapendwa mapenzi, mapenzi khalis. Na kama atakuwa ana baadhi ya maasiya, ana mikhalafa, atapendwa kwa kiasi ya ile khairi aliyokuwa nayo, na atachukiwa kwa kiasi ya ile shari na maasiya aliyokuwa nayo. Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema kama vile mfano wa mwizi. Mwizi anakatwa mkono, lakini akishakatwa mkono apewe katika baitul mali kitachomtosheleza kwa ajili haja yake, ndio kashakatwa mkono huyo. Kama kazi hana, kwa hiyo atapewa katika baitul mali. Sheikh Ibn Taymiyyah anasema huu ndio msingi ambao wameafikiana juu yake ahlus sunna wal jamaa. Maelewa? Kwa utamwambia huu bwana, mtu hapendwi tu kwa kuwa ni Muislamu. Atapendwa akiwa ni Muislamu aliosimama katika njia ya sawa, sababu Uislamu au Waislamu wamefarikiana. Mtu akiwa juu ya njia ya sawa atapendwa. Na akiwa ana taa, ana maasiya, ana sunna, ana bid'a, mtu huyu atapendwa kwa kadri ya sunna aliyokuwa nayo, na atachukiwa kwa kadri ya bid'a alizokuwa. Hatuwezi kumchukia chuki khalis, wala hatuwezi kumpenda mapenzi khalis. Umeelewa? Kwa tulikuwa tutasema tuanze pale mwanzo tu kwamba leo ili mtu mpende katika dhehebu lako. Kwa sababu tunasema kwamba ili mtu apendwe lazima awe katika madhhab ya sawa, ya kufuata Qur'an na kufuata Sunna. Ala fahmi salafi salih, atapendwa mapenzi khalis. Akiwa ana mikhalafa, ana maasi, atapendwa kwa kadri ya kile alichokuwa nacho katika khairi, na atachukiwa kwa kiasi ya kile alichokuwa nacho katika nini? Katika shari na mukhalafa na maasi. Naam. Tamyi'i maana yake ni dhauban. Ni mtu kuyeyuka. Kuyayuka mtu wa kheri akayayuka kwa watu wa sharu, yani akapotea. Na ina mambo mengi katika sifa za watu wanaokwenda na msingi huu mbovu wa tamii. Katika sifa zao ni adamu tahadhiri min ahli albid'i, ni kuto kuwahadhirisha na kuwatolea tahadhari watu wa bid'a. Adamu tahadhiri min ahli albid'i, kutokuwa tahadharisha watu wa bid'i, na kutokuwa kuwa radi watu wa bid'a kwa hoja, na vile vile atakayesimama kuwa radi watu hao, basi anaambiwa huyu ni mtu ana tashaddudi, hawa na ukali, hawa na shida kwenye da'wa. Dao wanaitia ugumu hawa. Yeye hawapingi watu wa bid'a, hawatahadharishi watu wa bid'a, na atakayesimama kuwatahadharisha watu wa bid'a amsema vibaya. Hii ni katika sifa ya watu wa nini? Mumayyi'un ahlut tamyi'i. katika sifa zao nyingine tarqiqu qawaidil islam wa usulihi, ni kulainisha na kuipojeza ile misingi ya Kiislam fi taamuli ma'al mukhalif, misingi inayoelezea kutaamal pamoja na watu wanaopinga mukhalifin, watu wanaokwenda kinyume na njia ya sawa, wanaifanyia tarqiq, kama wanaona hii misingi bwana ina shida, kwa wanaitohoa na kuipojeza na kufanya taasilat na kuweka baadhi ya misingi ambayo sasa ya kuweza kuitohoa ile misingi ambayo ni ya kisheria ya kutaamal na kuishi pamoja na watu mukhalifin, watu wa bid'a, ashabul hawa, kwa wanakuja na misingi mengine ya kuweza kuitohoa kama hii, kwamba majina yote feki, watu ni waislamu tu, maana hii ni kanuni wanazieka ili watu waone, hapana bwana, hakuna kusemana, tusemane sote waislamu kitu kimoja, kila mmoja abakie juu ya lake, tupiane udhuru. Na hii ndio kaida ya kinini ya kiikhwani, falnajtami ala mattafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fihi, tukae pamoja ile tulokubaliana, alafu yale tulo ambao hatukuelewana tupiane udhuru, tulo tofautiana tupiane udhuru. Katika sifa zao adamu tafriq baina aljamaat walmanahij, wa hafarqish kati ya makundi wala manhaji mbalimbali zilizopo katika saha, wa hafarqish, wote ni waislamu mash, mtu anakwenda na kila mtu, na hii ndio manhaji ya nani, yani udini kishki ndio manhaji yake, wa tasihihu tara'iq ahli albid'ah, na kuzisahihisha njia za watu wa bid'ah. Ndani kishki amesikika akiwasifu kina nani, matablighi, na kuwasifu maibadhi, na kuwasifu makundi mbalimbali, kuwasifu baadhi ya watu ni watu wamepinda, lakini kwa kuwa yeye hii ni manhaji ya nini, ya watu wa tamyiri, watu ambao wameiharibu sunna kwa kiasi kikubwa kuliko wale watu wa bid'a ambao wako wazi bid'a yao. Sababu anaweza kaja akaweka misingi basi, akionekana anaonekana zaidi yake ni mtu wa sunna alivovaa alivo, lakini ndani yake na manhaji yake ni mtu wa bid'a. Na vile vile kusema kwao kwamba walqawlu annahum, na kusema kwao kwamba hao watu wa bid'a kulluhum ikhwanu, wote hawa ni ndugu zake bila tamyiz, pasi na tamyiz. Mtu akiwa na maneno hayo, hawa sisi sote ndugu, sisi kitu kimoja, tusifanye hivyo, tusifanye hivyo, bila ya tamyiz, bila ya kupambanua maneno, jua huyu ni katika walinganizi wa bid'a. Huyu anataka kuondoa msingi wa kuwatenga watu wa bid'a, kuwaradi watu wa bid'a, kuwatahadharisha watu wa bid'a na bid'a zao. Watu ambao wana maneno haya, huko ndio wanakotaka kutupeleka. Na yako mengi katika sifa zao, nitaishia hapo katika hilo. Nukta ya pili, je, ni kweli Nuruddin Kishki kwa kuambiwa si salafi ametolewa katika Uislamu tena kabisa? Hapana, huyu bwana anafanya talbis, anafanya talbis kwa umma na tashwih na kuwachafua watu. Aliyozungumza maneno haya ni Sheikh Qasim Abul Fadl hafidhahullah, ndio aliyozungumza maneno haya, na maneno yako wazi aliposema kwamba huyu si mwenzetu, tena akasema kwa maana hayupo katika manhaji nini, manhaji salaf. Maneno yapo, sitaki hao kuyasikilizisha. Kwa maana hayupo katika manhaji salaf. Na akasema japokuwa watu hawa wakiwaambiwa hivyo wakasirika. Sasa wakasirika nini wakati wewe mwenyewe hujawahi kujiita salafu? Kiambo si salafi wakasirika. Sio kwa maana eti katolo kwenye usalafu kwa kutokujiita tu. Ah. Kwani kujiita tu mtu ni salafu ndio wasalafu? Ah, kuna mambo misingi mingi umeikhalifu, ameikhalifu bwana misingi ahli sunna. Kwa hakukufurishwa, wala hakuna alomtoa katika Uislamu. Tena maneno yakakaririka kwa maana si mwenzetu, kwa maana si salafi, hayupo katika da'wa, da'wa tusalafia, wala hajawahi kulingania da'wa tusalafi. Maneno yako wazi ka wudhuhi shams. Na kuanza kuyadadavu, yani kuanza kuyaelezea mambo ambayo yako wazi ni kuyazidishia humudhi, wanasema ahlul ilm. Kama vile mtu, hebu nielezee maana ya maji, maji ni nini? Sasa maji pia atakuelezea maji ni nini, utazidisha humudhi, yani utazidisha tu ugumu kwenye maana ya maji. Mtu yoyote kumwambia niletee maji anaelewa maji ni nini, mtu anaelewa akilini mwake, ataka uanze kueleza na kadha. Maneno yako wazi kabisa. Sasa ima anafanya talbisi ili watu wakisikia waone, ah, huyo nani huyo anayekufurisha watu? Hawa bwana hawa. Hawa kazi yao kila mtu kumpa red card hawa. Sababu yeye pia ana maneno alikuwa akiyasema nyuma. Kwamba hawa kazi yao ni red card, kila mtu anampa red card ili achafue watu. Watu wakifuatilia alosema, ah, ni yule Sheikh Kasim. Ah, yani mtu unakwenda kumwambia mtu unamtoa katika Uislamu kabisa. Sasa mtu mpaka ajitafuta, si leo maneno ya sharuka, wengine hao yaliosemwa hawayapati, lakini maneno yako wazi. Kutolewa katika Uislamu. Anafanya talbisi, anafanya tashwihi, na hii ni katika sifa za ahlul ahwa. Au ima haelewi huyu bwana mtu anaposema si wenzetu. Labda haelewi hivyo. Tena ukaambiwa si mwenzetu kwa maana hayupo katika da'wa tusalafia, wala hajawahi kulingania da'wa tusalafia, yeye ana da'wa nyingine mbali. Maneno yako wazi wallahi. Nadhani vijana wengi wa kisalafu wamesikia haya. Ha? Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man ghashana falaysa minna, atakatufanyia ghisha si katika sisi. Manake amemkufurisha. Atakifanya ghisha ni kafiri. Ndio maana. Laisa minna man hamala alaina silah, as-silah. Si katika sisi yule ambaye man hamala alaina as-silah, atakayebeba silah. Laisa minna man hamila alaina as-silah, si katika sisi yule ambaye atatubebea silaha. Si katika sisi. Ha? Maana yake ni yanafahamika. Na wala mtume hakutaka kuyabainisha si katika sisi maana yake ni Muislamu. Yanafahamika kwa maqamu. Maqamu iliyozungumzwa, siyaki ya maneno, qarina ziko wazi kwamba makusudia bwana mtume, mtu huyo atakuwa hayupo katika mwenendo sahihi aliyokuwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Si maana ni kafiri kwa mtu kumbebea muislamu silaha, au atakuwa ni kafiri kwa mtu kufanya ghishi, labda anafanya kazi sokoni anauza akafanya ghishi, au ni fundi akafanya ghishi, kwamba atakuwa ni kafiri. Haina maana hiyo. Kwa imma huyu bwana haelewi, lakini tuna hakika anafahamu amefanya maksudi ili apate kuchafua. قال الخطابي رحمه الله معناه ليس على سيرتنا. من نوعك سوى هيفو مناك أيبو كتك مونين دويتو ومذهبنا نمذهب يتو. يريد أن من غش أخاه. أنا سيما الإمام الخطابي متومي أنا قصودية كين فني غش منزي وترك مناصحته نحكاتكم ناصحي فإنه قد ترك اتباعي watamassuka bisunnati, tu huyo atakuwa ameacha kunifuata na ameacha kushikamana na sunna yangu. Kwa hiyo haina maana hiyo mtu akisema si katika sisi, na inafahamika kwamba wewe hamna mtu aliyokufurisha, makusudio yake wewe hupo katika manhaj na da'wa ya ahli sunna, hupo katika da'wa tusalafia, da'wa al-mubaraka at-tayyiba an-naqiyya. Na hilo hujaonelewa, kwa sababu yani Dawa ina misingi. Atashikamana nayo hiyo misingi, atakuwepo katika dawa ya Ahli Sunna, atakuwepo katika njia ya Ahli Sunna. Atakakuwa nje ya misingi hiyo, ima kwa maana yeye asli hafati misingi Ahli Sunna, huyo ni mtu wa bid'a asli yake. Na wala hatuone kigegezi kumuita mtu fulani ambaye yeye asli hajanasibisha wala hajafata wala hashikamana njia Ahli Sunna kumuita ni mtu wa bid'a. Hilo halina kigegezi. Na yule ambaye atakuwa yupo katika manhaji ya Ahli Sunna lakini akafanya baadhi ya mambo akakhalif manhaji ya Ahli Sunna, atasimamishwa hujja. Dhawabit shar'iyya zikitimia kwake, shuruti zikapatikana na mawani'i zikakosekana kwa misingi ya kisharia, pia mtu huyo anahukumiwa kwamba huyo si katika watu wa sunna tena, baada ya kuwa alikuwa ni mtu wa nini, wa sunna. Ama yule ambaye asli hajakuwa ni mtu wa sunna, hatuoni kigegezi sikusema kwamba eti mtu fulani afahamika bid'a yake wazi dhahiri kusema huyu ni mtu wa bid'a. Hatuoni kigegezi. Ah, mbona huyu asli ni mtu wa bid'a? Kama vile kafiri wa asli. Hatuoni kigegezi kusema huyu ni kafiri. Lakini mtu akisilimu ukamwita kafiri, lazima uwe na misingi ya kisheria ya kufanya hivyo. Na mtu akayuko nje ahli manhaji ahli sunna asli anaitwa ni mtu wa bid'a. Akiwa yupo ndani sasa manhaji ahli sunna kwa kushikamana misingi yake, akija akihalifu ile misingi, hahukumiwi tu isipokuwa mpaka dhawabit shar'iyya zipatikane, tawafuru shurut wa intifa'u almawani', sharti zipatikane na mawani' zikosekane, hapo anahukumiwa mtu huyo. Tena wanahukumu ni watu wana maarifa, sio kama mtu tu ajielewi atasema. Sasa wewe huyu bwana asili yake jamani, toka anze da'wa, da'wa yake ni da'wa ya Ahli Sunna, ni da'wa tu salafia. Ha, hujaonewa. Watu wametizama misingi ya da'wa yako unavyoifanya ni misingi mbali, toka uanze kuzungumza ujulikane. Mara wewe uko sijui TBC, mara sijui uko na Mohamed Idi Channel 10, mara umekwenda kule, mara hivi. Ujulikane. Kaja Pangani hapa, aliyoyafanya watu wa Pangani wayajua. Wenyewe hawa watu waliomwita kona hii kazi, letia tabu. Na baadaye kuna watu wakamtext kwa message. Akaichukua ile namba akawatumia hao watu waliomleta, kuna kijana huyu ni kijana alimchallenge. Wewe mbona unafanya hivi? Hao waliomleta baadhi yao. Ana. Kwa yafahamika mapema huonelewi. Kabisa. Kwa maneno uliambiwa na Sheikh Qasim yalikuwa ni maneno ya sawa. Hukuonelewa. Na wala hukukufurishwa hukutolewa katika Uislamu. Hayo umeyasema wewe, umeyazungumza wewe hayo. Nukta nyingine, huyu bwana amestadili na kauli yake Allah, huwa sammakumul muslimin, na akaitumia aya hii kupinga musamayati nyingine au majina mengine, na akasema majina yote ni fake. Neno hili majina yote ni fake, original ni moja. Ima ufake umekusudia hayana hakika, umeelewa? Au ufake umekusudia kwamba yote ni ya batili, umeelewa maana ya fake? Kusema kitu hichi fake, so original, manake so hakika, au sio? Kwa unapokwenda kwa mtu kwenye perfume anakuambia bwana hii original, hii fake. Manake ni perfume hii lakini hii fake. Sasa ima fake umekusudia kwamba haya yote hayapo, hayana hakika, au fake umekusudia kwamba majina yote ni ya batili. Ikiwa umekusudia ya mwanzo kwamba hakuna majina haya, jina ni moja tu, itakuwa wewe umeonyesha mambo ya ajabu, na ni bora usishughulike na masuala ya da'wa, kwa sababu pamoja na kuwa aya hii iliteremka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawataja huwa samakum almuslimin jina hili, lakini bwana mtume alielezea iftaraqul umma. Na ndio maana alisema kwenye Qur'ani, mwenzetu katika Qur'ani, mmeelewa aliposema hivyo? Kwa nini hukusema katika sunna? Na hapa hatutaki kwenda mbali, kwa sababu akiyozungumza mengine astadili na sunna, tutaki kumtuhumu huko. Hapa tu anataka kufanya talbis. Ingesema kwenye sunna mtume ameelezea kwamba umma huu, ummatul ijaba, huu umma utagawanyika makundi 70 na ngapi? 73. Na yote nitakuwa ni makundi ya wapi? Ya motoni, isipokuwa kundi hilo. Akasema aljamaa. Mtume hakusema almuslimun. Sijui mnaelewa jamaa. Hakusema almuslimin tu, alisema aljamaa. Katika riwaya akasema huma ala mithli ma ana alayhi alyawm wa ashabi. Mbona umesema kwenye Qur'ani tu? Hukwenda huku kwa kustadili na aya hii kuonyesha kwamba makundi yote ni fake, kwa maana hakuna makundi hayo. Si sawa. Yako makundi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema atafika 73 na yatakuwa yana hakika kwa maana ya kuwepo. Lakini sasa kwa maana ya pili kwamba je, makundi hayo ni ya haki au ni ya batil? Naam, 72 yote ni nini? Ya batil. Lakini yapo. Sio kwamba yametungwa, yapo. Al-Qadariya wako. Na kuna athari zinazoonyesha Al-Qadariya. Kuna Al-Khawariji wako. Kuna Al-Mu'tazila, kuna Al-Murji'a na wengineo katika makundi yako. Na yana hakika, na yana waanzilishi, yana kule, yana kujinasibisha, na yana viongozi wake, yana misingi yao, na wanachuoni wametunga vitabu. Kwa kama feki umekusudia kwamba hakuna, kama vile yamezuliwa zuliwa, yapo. Na wanachuoni wameandika vitabu kuyabainisha mambo haya. Sasa cha ajabu kuona mtu huyu anajinasibisha katika elimu anapinga mambo haya. Ukenda katika kitabu Al-Farqu Baina Al-Firaqi cha Abi Mansur Abd al-Qahir bin Tahir bin Muhammad al-Baghdadi, ame mwanzo kabisa ameleta hadithi ya iftiraq. Hadithi ya iftiraq ameleta na riwaya zake, na akataja ya kuwa imepokelewa hadithi hii kutoka kwa masahaba wengi. Vile vile zimekuja kwa khulafai rashidin annahum dhakaru iftiraq al-umma ba'dahum firaqa. Lakini pia zimekuja hadithi zinazoashiria, anasema waruya ani nabi dhammu al-qadariya wa annahum majus hadhihi al-umma. Allama Albani rahimahullah, imekuja riwaya nyingi. Katika riwaya ambayo baadhi ya wanachuoni wanasema dhahiruhu dhahiru isnadihi as-siha, ni riwaya ya Anas marfu'an bi lafdhi al-Qadariyya majusu hadhihi al-umma fa in maridhu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa riwaya Anas, yani ni riwaya marfu'a, mtume anasema Qadariya ni majusi wa umma huu. Sababu Qadariya wanasema wanadamu, kwa nini wameitwa majusi? Majusi wanaamini kuna nuru na kiza. Nuru inaumba mambo mema khairi, na kiza kinaumba nini? Shar. Na al-Qadariya wanaona kwamba Allah amemuumba mwanadamu, lakini mwanadamu ameumba matendo yake. Kwa wanathibitisha kuna muumba anaumba mwanadamu, na mwanadamu naye pia kaumba matendo. Ndio maana wakaitwa majus hadhil umma. Kwa hiyo katika riwaya hii inasema wakiumwa msiwatembelee, na wakifa msishuhudie majeneza yao. قال العلامة الباني رحمه الله في ظلال الجنة: وإنما صحات الحديث ما ضعف إسناده للشواهد المتقدمة. نميسيهيش حديثه بموجة نا وذائف وإسنادياك لكن كشواهد زلجة تنغولية من حديث جابر وحذيفة وابن عمر وحديث بالشواهد بمجموع طرق نحديث وميسيهيش ونوشوني. Mtume aliashiria kutakuja kadaria. Kutakuja nini? Watu kadaria. Kadaria ni jina au sio jina? Ni jina. La watu wana sifa yao. Kwa wametajwa na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume ametaja iftiraq al-umma, umma utagawanyika, na ameashiria baadhi ya majina. Lakini kwa masahaba inafahamika Ali bin Abi Talib alipambana na makhawarij, na riwaya za makhawarij zimefikia yani hadi ya tawatur. Wanasema ama ahadith dhamm al-khawarij kathira bal takadu tasilu ila hadi tawatur, hadithi za kuwa sema vibaya makhawarij ni nyingi, bali zinafikia katika hadi ya tawatur. Sitaku ya soma maneno mengi. Sasa kama majina yote feki kwa maana hakuna, utasema hapana, yako. Na Mtume aliyataja baadhi yao, aliashiria katika hadithi kama khawarij, kama hawa al-qadariya, na masahaba baadhi yao walipambana na baadhi haya makundi na wakaeleza. Sasa unaposema hakuna ni jambo la kustaajabisha umma, lakini mtu anaweza asijulikane kadri yake kama hajasema, lakini mtu akisema yafahamika kiasi chake. Kila anavyosema huyu bwana watu wanazidi kumfahamu. Watu zamani walikuwa wakiona adhulumiwa na mwenyewe anaona anahusudiwa, anapoambiwa kwamba bwana huyu hana misingi ya elimu, huyu akaa tu ahifadhi mada, aya na hadithi apangilia anatoa mada, lakini si mtu ana hasila ilmiya, ana misingi sahihi ya kukaa chini akasoma. Huyu hana, watu walikuwa wanaona hasadi, wivu, kama anavyodai mwenyewe watu wamwona hivi. Sasa maneno yako yanadhihiri. Ama ukisema feki kwa maana yote ni ya batili, maana yake yale mengine ambayo ni 72 tukubali kwamba ni ya batili, lakini wewe umwatia pia ahli sunna, umwatia as-salafiyun pia kwamba ni nini? Pia ni feki. Na hiyo ni dhulma kubwa umeifanya. Dhulma ya hali ya juu umeifanya. Umechukua maneno haya kutoka kwa Abdul Hamid Kishki, shekhe wake, ndio maana mpaka akaitwa Kishki. Hatibul Layl, mwokota kuni usiku. Ajiokotea. Ahlus Sunna ni watu wanafahamika. Ahlus Sunna inafahamika kwa wasomi ya kuwa makundi yako, na kundi sahihi ni kundi moja lile ambalo litakuwa liko juu ya misingi aliyokuwa nayo bwana Mtume na nani na masahaba zake, juu ya mambo aliyokuwa nayo bwana Mtume na nani na masahaba zake, na hao ndo ahlus sunna, na hao ndo ahlus sunna wal jamaa, na hao ndo ahlul hadith, na hao ndo ahlul athar, na hao ndo as-salafiyun. Maneno yako wazi inda ulama qadiman wa haditha, hayapingi maneno hayo isipokuwa sahibul hawa au jahilun. Imma ni sahibul hawa au ni mtu nini, jahil. Sasa sijui huyu bwana yuko wapi, sahibul hawa au ni jahil.